Ja bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie wspomnienia. Od najmłodszych lat zawsze pamiętam o 6 rano głos pana redaktora Mana. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. Bardzo mile to wspominam. I jakby dało radę, poprosiłbym o powtórzenie tego, nadanie tego sygnału. No pewnie, że dałoby radę. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Właśnie minęła 19. Dzień dobry Państwu. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. Światowy Dzień Radia w czwartek, dzisiaj 13 dzień lutego. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Polski rząd krytycznie o wniosku Komisji Europejskiej o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej. Pismo z Warszawy w tej sprawie wpłynęło do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. LOT przedłuża zawieszenie połączeń do Pekinu do końca marca. W Szklarskiej Porębie już po raz szósty wystartował festiwal Trójka Górą. Polski rząd przedstawił swoje wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Czas na to był do dziś. Dokument liczy kilkadziesiąt stron. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że strona polska krytycznie odniosła się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych. Podkreślił, że potencjalne zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego godziłoby w dwie podstawowe wartości. Konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów, a także ingerowałoby w kwestie ustrojowe Polski. I to znalazło się w piśmie. Również podnosimy te argumenty, które pojawiały się wcześniej. Przede wszystkim to, że nie ma traktatowych kompetencji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani żaden inny organ Unii Europejskiej w zakresie regulacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ani w żadnym innym kraju Unii Europejskiej. Strona polska zgodnie podkreśla, że we wniosku Komisji Europejskiej nie znalazła się żadna informacja dotycząca tego, że w związku z wprowadzonymi regulacjami Polsce grożą wielomilionowe kary. 3 tygodnie temu Trybunał poinformował, że Komisja Europejska złożyła wniosek o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości ten wniosek uzna, Izba Dyscyplinarna zostanie zawieszona. Sylwia Białek, Polskie Radio. O 22 w Sejmie debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA i koordynatora do spraw służb specjalnych. Złożyła go Koalicja Obywatelska, która zarzuca Mariuszowi Kamińskiemu niszczenie służb specjalnych. Wniosek jest nieuzasadniony, mówił w programie trzecim Polskiego Radia Michał Jach z PiS-u, członek Sejmowej Komisji do spraw służb specjalnych. Wniosek ten jest po prostu merytorycznie bardzo słaby, żenujący. Będzie komentarz do tego podczas wystąpień w Sejmie dzisiaj podczas debaty. No, dziwię się, że Platforma Obywatelska napisała, nie bójmy się tego słowa, knot. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy zapowiedział na naszej antenie, że zagłosuje za odwołaniem ministra Kamińskiego. Lewica złożyła swój wniosek, bo mamy poważne zastrzeżenia dotyczące nie tylko tego tematu związanego z willą, ale kwestie w ogóle dotyczące sytuacji w służbach specjalnych, kwestie dotyczące tego, co się stało z analizą chociażby oświadczeń majątkowych prezesa Banasia i tej całej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Głosowanie tuż po debacie, wniosek o wyrażenie wotum nieufności szefowi MSWiA negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. LOT przedłużył zawieszenie rejsów z Warszawy do Pekinu do 28 marca. Decyzja ma związek z epidemią koronawirusa, która panuje w Chinach, mówi pełniący obowiązki rzecznika LOT-u Michał Czernicki. Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg polskich linii lotniczych LOT. Jednocześnie nadal bacznie monitorujemy sytuację epidemiologiczną na całym świecie i pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pasażerowie, którzy wykupili bilety do Pekinu na czas zawieszenia lotów, mogą bezpłatnie zmienić termin wylotu lub ubiegać się o zwrot pieniędzy. Koncerty, spotkania, warsztaty i audycje na żywo. To wszystko czeka na uczestników festiwalu Trójka Górą. Już po raz szósty ruszył po południu w Szklarskiej Porębie zimowej stolicy radiowej Trójki. Jesteśmy drugi raz tutaj na festiwalu. Byliśmy 2 lata temu. Nawet udało mi się pozdrowienia w czasie listy przesłać swoim znajomym. To jest kolejna taka sytuacja, którą przeżywamy tu już od lat i za każdym razem ja jestem wzruszony, bo są Walończycy, czyli ludzie z Bractwa Walońskiego, przebrani, kapelusze, był wystrzał z takiej specjalnej hakownicy. Oczywiście są słowa przywitania, burmistrz Szklarskiej, nasz dyrektor, ale te formalności tutaj są naprawdę bardzo proste, krótkie. Najważniejsze, że się znowu widzimy, bo my tu po prostu przyjeżdżamy jak do siebie, do domu i tu na nas oni czekają i mówią, super, że jesteście po raz kolejny. Festiwal potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19:00, informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Naród kocha skoki i Roberta Kubicę, zatem to chyba dobra wiadomość. Nasz kierowca jednak spróbuje swoich sił w wyścigowej serii DTM, czyli Deutsche Tourenwagen Masters. Pomogły w tym pieniądze Orlenu, który będzie współfinansował ART Grand Prix, zespół, który będzie reprezentował Kubica. Czeka na mnie bardzo trudne zadanie, poznać tak naprawdę nowe mistrzostwa, nowy rodzaj pojazdów, ponieważ do tej pory oprócz historii rajdowych tak naprawdę zawsze ścigałem się bez dachu, mówiąc w takim wyścigowym slangu. Teraz po raz pierwszy będę się ścigał na torze z dachem. Jest to naprawdę poważne wyzwanie dla mnie, czeka mnie trudne zadanie, ale też z drugiej strony bardzo się cieszę, ponieważ lubię wyzwania. Mówił oczywiście Robert Kubica i jeszcze ekspercki głos w tej sprawie Tomasza Szmandry. Robert od samego początku mówił po zakończeniu sezonu, że chce się ścigać, chce jeździć. Bez względu na rolę, jaką mu przypadnie pełnić w Formule 1, to chce być jednak czynnym kierowcą wyścigowym i wielokrotnie potwierdzał, że nie odpowiada mu siedzenie na ławce rezerwowych. A de facto tak będzie. Oczywiście w przypadku Formuły 1 Kubica będzie tylko kierowcą testowym teamu Alfa Romeo Racing Orlen. W biatlonowych Mistrzostwach Świata słaby początek naszych reprezentantów. W rywalizacji sztafet mieszanych w Anterselwie Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek doczłapała do mety dopiero na miejscu 17, zaliczając po drodze zawsze wstydliwy moment zdublowania m.in. przez zwycięską sztafetę z Norwegii. Biatloniści kiepsko zaczęli, nasi bojerowcy świetnie zakończyli Mistrzostwa Świata na szwedzkim jeziorze Ersien. Złotym medalistą został Łukasz Zakrzewski, srebrnym wiecznie młody Karol Jabłoński. Krzysztof Piątek musi tymczasem zastanawiać się, czy dokonał właściwego wyboru, decydując się na przeprowadzkę do Berlina, krótko po tym, jak wdział koszulkę Herty, robotę na Olympiastadion rzucił ściągający go do zespołu Jürgen Klinsmann. W klubie bałagan, na czym świat stoi i dlatego kolejni kandydaci na trenera odmawiali współpracy i nie było wyjścia, jak postawić na dotychczasowych asystentów Klinsmana. Do końca sezonu zespół poprowadzą Aleksander Nuri i Mark Feldhoff. Czy to uchroni Berlińczyków przed degradacją? Na dziś to wątpliwe. Zostajemy przy futbolu i opowiemy o historii chyba bez precedensu. Selekcjoner reprezentacji Danii, Age Hereide, nie zamierza powołać na Mistrzostwa Europy ani jednego zawodnika z tamtejszej ligi. Mamy fantastyczną sytuację z 28 piłkarzami grającymi regularnie i na dobrym poziomie w 5 najważniejszych ligach Europy: angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i francuskiej. No i mam bogaty wybór, stwierdził Hereide. Jeszcze tenis i sukces Magdy Linet. Poznanianka, która uwielbia się uczyć, wybierając i kończąc kolejne kierunki studiów, awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA Thailand Open po wygranej w dwóch setach z Chinką Shuai Peng. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00 opowie Tomasz Gorazdowski. Krótko o pogodzie. Tej nocy temperatura od minus 3 na Podhalu i północy kraju, około 0 w centrum, do plus 3 na południowym zachodzie. Jutro ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy kraju rozpogodzenia. Temperatura od 0 na Podlasiu, około 4 w centrum i na wybrzeżu, do 7 na Dolnym Śląsku i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję popołudniową. Zapraszamy do trójki. Agnieszka Szybowska już obok. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy ty też się zastanawiasz wciąż, bo ja tak. Krzysiu przed momentem połączył Roberta Kubicę i skoki narciarskie. Co jedno ma wspólnego z drugim, Krzysiu? To szydło to jest oczywiste, prawda? Tak, i powiem wam, co powstaje w wyniku tego. Chciałam wam to pokazać. Ale płyta. Pokażę też słuchaczom, jak można wydawać płyty. No, wow. Proszę. Opisuj, jesteś w radiu, opisuj. No to jest połączenie koloru ultramaryny z takim karminowym. Chodzi przede wszystkim o to, że ta płyta nie jest grafitowa, nie jest czarna, ona jest co najmniej dwukolorowa, właściwie prawie tęczowa. Dominuje bordo, czerwony i niebieski. Nie, to jest ultramaryna. Dobrze, to w takim razie za chwilę się pokłócimy poza anteną. To jest płyta winylowa zespołu Lankersi, autorów naszej płyty tygodnia i będziemy dzisiaj grać właśnie z tej wersji albumu. Może będzie słychać trzaski. Nie możemy się doczekać. Super efektowna, naprawdę. Opowiesz mi zaraz o tym Kubicy jeszcze, dobrze? Dobrze, Szydło ci opowie. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Następna piosenka na miejscu pierwszym będzie dzisiaj dla Krzysia i dla Agatki. Znają Wiśnie już na pamięć. Kaśka Sochacka, Wiśnia, ciągle nasz numer jeden. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

z wytatuowanym diabłem. W bagażniku sobie wiozę to, czym gardzę. Kiedy po chodniku jadę, śniala dej. Przeszygam, kiedy patrzę z góry na ten bajzel. W kumulusa wchodzę driftem, ej. Rozburzony czytam wiersze Agnieszki Osieckiej i się wzruszam, mordo, ja czuję, więc jestem. Gdyby każdy był wrażliwy na poezję, to światów by było więcej. W tym, na którym się znalazłem, bardzo szybko się zgubiłem. Każdy ma dla mnie złote rady, jak dobry jubiler. A wszystkie foki dookoła skaczą z kwiatka na kwiatek. Tu chyba się skończyła grawitacja, wariacie. Stój, zapewnię ci opiekę, nie pomoże ci Bóg. On nie schodzi na ziemię, ja w jednym z moich snów wbiłem ci w głowę nóż, przekręciłem jak klucz i zamówiłem jedzenie. Ty, ale ja mam jazdę, wydzwaniam restaurację. Pytam się, czy mi przygotują żurek w twojej czaszce. Gdy spożywam z kulturą, obok pani gra na harpie i się nie dziwi, kiedy mówię do niej na poważnie. Lecę sobie autem, nie po mieście, tylko nad miastem. Mam anioła na masce z wytatuowanym diabłem. W bagażniku sobie wiozę to, czym gardzę. Kiedy po chodniku jadę, śniala dej. Przeżygam, kiedy patrzę z góry na ten bajzel. W kumulusa wchodzę driftem, ej. Była jeszcze jedna piosenka sprzed lat, gdzie Kumulus odgrywał ważną rolę i też pojawiał się tam szatan, więc myślę, że u Maty to może być jakiś rodzaj nawiązania. Białas i Mata w utworze Drift z płyty najnowszej Białasa, to oni wystąpili. Odchodząc od Kumulusów i odchodząc od skojarzeń z piosenkami z lat dawnych, chociaż tamto skojarzenie to było oczywiście skojarzenie z płytą zespołu Kury i do Trójmiasta dojedziemy niebawem w związku z albumem Longer Sea, który jest naszą płytą tygodnia i jesteśmy też w trakcie rozmawiania z zespołem w radiu, tak można rozmowę przerwać na 20 kilka godzin i wrócić do niej zupełnie naturalnie. Zanim to jednak nastąpi, to jeszcze a propos takich romantycznych wypowiedzi chciałam zaprezentować taki szybki, na szybko skrojony utwór Broszka pod tytułem Romantyzm. W Trójce to będzie całkowita premiera. Byłam kilka dni temu w teatrze i tak się złożyło, że Wojtek Brożek, znany artysta, wywodzący się z niezależnej sceny Gorzowa Wielkopolskiego, także był na tym przedstawieniu. A ponieważ spektakl zakładał interakcję z publicznością i padło w pewnym momencie pytanie, i tak się złożyło, że skierowane do Broszka, co robiłeś dzisiaj? No i Broszek odpowiedział, dzisiaj napisałem piosenkę, jestem bardzo zadowolony. I no, oczywiście ktoś może pomyśleć, że ja teraz konfabuluję na potrzeby audycji, ale nie, to jest właśnie ta piosenka, o której on wtedy mówił podczas tego spektaklu. Słyszało to od kilkadziesiąt osób, które były na spektaklu, o tym, że zadeklarował, a ja mogę podać w świat gotowy utwór. Wieczorem na mieście jest niebezpiecznie. Będę dziś mocno trzymał cię za rękę. A kiedy nagle poprosisz o więcej, nic na przeszkodzie nie stanie, to ci ręczę. Ten twój romantyzm. daje mi spać. Ten twój romantyzm nie daje mi spać. Ten twój romantyzm, ten twój romantyzm. Brożek, Wojtek Brożek, nagranie Romantyzm, singiel zapowiadający płytę. Ta płyta ma się ukazać 8 marca, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie, tak, w okolicy właśnie, dobrze powiedziałam, 8 marca i nosi tytuł Piosenki dla dziewczyn. Czy coś więcej mogę dodać? Powinnam, że ten spektakl, na którym spotkaliśmy się całkowicie przypadkiem i właściwie ja dowiedziałam się o obecności Wojtka wtedy właśnie, kiedy się wypowiedział i usłyszałam jego głos wśród publiczności, nosi tytuł Malina i gdyby ktoś chciał, to polecam, z tym, że to jest spektakl na pewno dla widzów dorosłych i na pewno jest to spektakl dla tych, którzy właśnie lubią różnego rodzaju przekroczenia, a nie taki teatr w klasycznym ujęciu podzielony na role, scenę, widownię. No to nie jest tego typu propozycja. Przechodzimy teraz do naszej płyty tygodnia. Dzisiaj, jak powiedziałam, będziemy Lonker C i płytę Hamza grać z wersji winylowej. Ponieważ zespół jest przewrotny, to właśnie tego tytułowego nagrania na wersji winylowej się nie znajdzie. Wiadomo, że winyl ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o czas. Więc słuchać będziemy innych utworów, ale przede wszystkim wrócimy do rozmowy z członkami grupy. Ponieważ jest jeszcze sporo do opowiedzenia, zatrzymujemy się teraz przy utworze na płycie Lonker C, który zatytułowany jest Gdynia 80. To jest taki utwór, przy którym pomyślałam, że fajnie byłoby zostać oprowadzonym, no bo mamy do czynienia z zespołem z Trójmiasta. Utwór ma w tytule Gdynię i czy jest w tym jakieś ukryte znaczenie? Czy coś powinniśmy na ten temat zdradzić? Za chwilę ponownie na antenie pojawią się Michał Gos, Joanna Kucharska i Bartosz Boroborowski. Oddaję zatem im głos. To jest w ogóle bardzo fajne pytanie, ponieważ jedyna osoba, która zna odpowiedź na nie, jest nieobecna w tej chwili. Nie, tytuł nagrania akurat Gdynia 80, to jest, co to pamiętamy, to było na próbie, że to w zasadzie to miała być robocza nazwa tego nagrania, ale po prostu już gdzieś tam zostało, zwłaszcza, że nie ma tekstu. Jest, nawet jeżeli jest śpiewane, no to jest to tam melodia sama, bez przekazu. Tomek chyba gdzieś tam na próbie, jak staliśmy właśnie na zewnątrz, rozmawialiśmy o tym nagraniu, mówi, że mu się kojarzy po prostu klimat tego nagrania z latami 80. On wtedy mieszkał w Gdyni też, co warto zaznaczyć, bo teraz mieszkam w Gdańsku. Ten numer został. I nie wiem, czy jest to nawiązanie, bo ja akurat się wzbraniam bardzo mocno od tego zestawiania nas, że jesteśmy kontynuacją trójmiejskiej sceny, bo ja uważam, że tam każdy zespół ma swoją tożsamość i wrzucanie ich do jednego garnka nie jest do końca uczciwe. Nie trzeba być kontynuatorem, można mieć coś w DNA, a potem robić swoje rzeczy. No tak, ale jest, wiesz, to jest jakby, jak ja słyszę od większości dziennikarzy na przykład pytanie, że słuchać w nas tą gdyńskość, czy to trójmiejskość i tak dalej. Ja mówię, no ciężko, żeby przy delayach ktoś myślał o kopalni, nie, na Śląsku. Czy przy rewerbach, no po prostu używamy takiej formy, jakby jak używamy, nie wiem, no to z tym założeniem, jakby mówiąc, każdy postrokowy zespół jest z Islandii, nie? Myślę, że tutaj dużo rzeczy przez to akurat wybór naszych, nie wiem, efektów czy ubarwień, żeby to można słyszeć, a reszta jest trochę dorzuceniem takiej ideologii. Jakby mi ktoś, nie wiem, puścił nas, to nie wiem, czy bym powiedział od razu, że okej, to jest na pewno zespół z Nadmorza czy z Trójmiasta, a taka sytuacja jest. Ostatnio... Myślę, że to, wiesz co, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale z perspektywy twojej po prostu ma prawo inaczej wyglądać niż z perspektywy reszty Polski. O, to na pewno. Która na pewno nieco inaczej patrzyła w latach 80. i wcześniej na pewno na muzykę super, która po prostu płynęła z tamtego kierunku i to bardziej o to chodzi, o takie jakieś uznanie. Bardzo możliwe, wiesz, jest to dla mnie tak po prostu, dla mnie jest to też zawsze krępujące. Zresztą no, historia tego, jak poznałem się z Michałem, też już jest legendarna, bo już była nieraz opowiadana. Michał współtworzył tą scenę jazzową w latach 90. na przykład, na której ja jestem absolutnie wychowany i którą uwielbiałem. Nasze spotkanie było takie, że po koncercie powiedziałem, piękny koncert, proszę pana, dziękuję bardzo. Także miałem 15 lat wtedy. I dla mnie jest to trochę takie, wiesz, zestawianie z wielkimi nazwiskami. Dla mnie wielkimi nazwiskami jest to, no nie to, że ja się od tego odcinam, po prostu jest to dla mnie krępujące zawsze. To żeby nie ciągnąć krępującego wątku, to tylko zapytam się jeszcze Michała, czy pamiętasz, jak Boro wyglądał, jak miał 15 lat? Czy to był dokładnie mówiąc, ten sam człowiek, czy... Szczerze mówiąc, nie pamiętam. To znaczy, ja coś kojarzę, że coś takiego było, bo ty mówisz, pewnie to się wydarzyło w Teatrze Miejskim. Tak mi się wydaje, tak. Coś tam pamiętam, jak wtedy grałem z Mozolem? Tak, chyba nie wiem, czy to nie była jakaś paralaksa, czy jakaś improwizowana może to była sytuacja. No nie wtedy wiem. To wszystko było improwizowane. Ale no nie pamiętam, jak ty wyglądałeś. No jasne, że nie. Ale pamiętam, że jakaś taka sytuacja tak faktycznie była. Mhm. A co mi się rzadko zdarza. że w ogóle coś pamiętam. My mamy w pamięci, że czeka utwór Gdynia 80 z najnowszej płyty Longer Sea, płyty tygodnia w programie alternatywnym w Trójce. Zanim jednak posłuchamy, to chciałabym jeszcze nawiązać do wątku Joanny. Umownie nazywam tak ten wątek. Wczoraj pojawiła się taka wypowiedź, Boro tak mówił, że jest to w pewnym sensie płyta Joanny bardziej niż wcześniejsze, czy też, że Joanny jest więcej. Zatem jak sama Joanna to odbiera? Od początku jakby 1/4 muzyki, którą tworzymy wspólnie, to jestem ja. No, kwestia tego, że gram na basie i gdzieś tam ten bas to wszystko trzyma w kupie, podczas gdy chłopacy są w stanie się bardziej rozwinąć, to może dlatego wydaje się, że bardziej wcześniej byłam z tyłu. Natomiast no jednak komponujemy i komponowaliśmy tą muzykę wszyscy razem. Teraz po prostu jest więcej wokalu na tej płycie i może dlatego się wydaje, że jest więcej mnie. No i też, okej, są teksty, tak? Dwa długie teksty do Hamzy i do Infinite Garden, więc tutaj jest może zmiana. Ale no tak... Znaczy ja tylko uzupełnię to, co Asia mówi, to jest oczywiście racja, ale tak samo teraz mówi się, że mnie jest więcej na tej płycie. Tak, płycie. Że też jest więcej. To oczywiście wynika z tego, że po prostu kompozycje są zupełnie inne. Wcześniej jakby na specjalnie, zwłaszcza na One Ice Red, bardzo dużo rzeczy było takich, że my z Asią tworzyliśmy jakby tą warstwę, na której chłopaki mogli poszaleć. Dokładnie, tak. A w tej chwili jest to, po prostu to jest inna muzyka. A jeżeli chodzi o proporcje, to tak też mówię, no niewiele się zmieniło raczej. Nie? A dla mnie dużo się zmieniło od słuchu Longer Sea i to jest taka zmiana, która jest dla mnie bardzo naturalna też. Wiedziałam po prostu, że Joanna kiedyś będzie obecna głosem, że musi być po prostu jej więcej, skoro tak dobrze to brzmi. No, że bylibyście po prostu baranami, gdybyście dokonując wcześniejszych prób nie usłyszeli tego, co słyszą słuchacze. Jaki efekt po prostu to połączenie, niezależnie od tego, czy ze słowami, co oczywiście jest oddzielną kategorią w ogóle wyrażanie się poprzez słowa, czy chodzi o jakieś wokalizy, ale na czym polega ta przemiana? Skąd ten głos? Dlaczego jest go więcej? No po prostu chyba to był jakiś taki naturalny rozwój zespołu, że w tych dłuższych kompozycjach gdzieś tam wyeksploatowaliśmy właśnie te elementy improwizacyjne Tomka i Michała i szukaliśmy trochę innych ścieżek wyrazu. Gdzieś tam weszłam po prostu w tą rolę i dałam z siebie tyle, ile mogłam dać na tą płytę kreatywnie. Wszystko zostało zaakceptowane i udało się. Zaakceptowane zostało? To znaczy, że co, stoją potem oni? Nie, no bez przesady. Teraz tak, mamy numerki i... Nie, no to, bo teraz brzmi, jakbyśmy byli tutaj w jakiejś opozycji. To jest, zespół jest bardzo demokratyczny, jeżeli chodzi o te rzeczy. Jak mówiłam wcześniej, każdy przynosi swoje i reszta to akceptuje. Nie? Tak, na tej zasadzie raczej działa. Jest na przykład wykorzystany, też jest ciekawa historia, motyw, który Asi się przyśnił wokalny, który został wpleciony w nagranie 3-4-8. Na koniec jest taki kołysankowy motyw, saksofon śpiewany za Asią. Asia po prostu o 3 rano się obudziła, włączyła nagrywanie w telefonie, przyśniła jej się melodia i ona została wpleciona, więc to też jest jakby dużo przypadku, to się samo gdzieś tam działo. Poza tym nagrania też, no jakby ta ballada, która jest na Dzień Dobry, Infinite Garden, ona, no ta gitara jest napisana tak, że ona była napisana, że albo do tego śpiewamy, albo tego nie robimy, no bo jest to nagranie zwrotka refren w zasadzie, no. Takie może jak na nas, nie? Jak na moje możliwości, to jest zwrotka refren, no. Każdy ma swoje możliwości, ale nie będziemy teraz się trzymać ani ballady, ani zwrotki refrenu. Obiecany utwór Gdynia 80 gra. Genialny ten moment, w którym saksofon Tomasza Gadeckiego i głosy Janny Kucharskiej są złączone, nierozpoznawalnie są ukryte jedno w drugim i nagle się rozdzielają. I okazuje się, że towarzyszyły sobie tak bardzo pięknie. W utworze Gdynia 80 wracamy do rozmowy z Lonker C. Cały czas i lubię wracać do tego wspomnienia. Mam je w głowie. Bardzo upalny dzień. Festiwal Primavera w Barcelonie. Scena ustawiona niedaleko wejścia, więc w takim miejscu, które często jest mijane. I na tej małej scenie zespół Lonker C gra. Pod sceną stoi sporo osób, jak na okoliczność, którą namalowałam. A co więcej, większość z tych, którzy stoją, są zaznajomieni z zespołem, znają muzykę i ewidentnie przyszli tutaj specjalnie, aby oglądać Lonker C. Jak to się robi? Prawda jest taka, że przetarliśmy po prostu sami szlaki, bo to się nie wzięło z niczego, to, że ci ludzie są na naszych koncertach. Akurat z Primavera przytoczyłeś przykład. Na Primaverze graliśmy dwa koncerty. Jeden graliśmy klubowy dwa dni wcześniej i na tym koncercie klubowym było widać, po prostu ludzie już do nas krzyczeli, że widzimy się za dwa dni na tym, więc przekonaliśmy ich koncertem klubowym. Ale w Europie oddźwięk jest taki, że im więcej się jeździ, no to tak jak w Polsce. Jak zaczynasz, to masz tam, nie wiem, po 30 osób na koncertach. Po prostu jak się gra dobrze i się wraca, to się buduje. U nas wszystko się zaczęło od tego, że odezwał się do nas z Portugalii Booker po prostu, który nam zaproponował współpracę, że będzie tam próbował załatwić jakąś trasę i tak dalej. No i oczywiście początki są bardzo trudne, bo finansowo to wiadomo, że jest to bardzo duże koszta wynajęcia busów, nie busów i tak dalej. To jest nasza droga, którą wybraliśmy, że gramy jak najwięcej koncertów się da. Im więcej się pokażemy, tym więcej jakby pantoflową pocztą zdobędziemy fanów. Teraz następny jest przykład. W marcu jedziemy grać do UK pierwszy raz i jesteśmy zaproszeni od zespołu Squid, który nie wiemy skąd. Tak naprawdę, po prostu odezwała się do nas agentka, że jest propozycja, żebyśmy zagrali. Nasz booker portugalski powiedział, że zakłada, że któryś z nich nas musiał widzieć gdzieś po prostu na koncercie. I ktoś z zespołu musiał to zaproponować na 90%, bo innej możliwości nie ma, no bo w zasadzie tak, no co, wpisać sobie dowolnie w Google zespół i strzelać, to się nie da. Więc myślę, że ta nasza praca, jakby to, że się przemęczyliśmy, że zainwestowaliśmy, jeździliśmy, po prostu przynosi powoli jakieś tam skutki. Do UK chyba. Jedziecie busem? Nie. Nie, bo będziemy lecieć, ale jeszcze nie jest wszystko do końca jakby postanowione, bo do UK jeszcze mamy do zagrania w Polsce sporo koncertów, mamy jeszcze trasę Francja, Niemcy, Holandia, to wszystko jest przed UK, więc jeszcze się w zasadzie zastanawiamy w tej chwili, jak to ugryźć, czy jechać busem i po drodze coś grać. Bo... Zapytam to dlatego, że no wasza historia, jak i historia w ogóle wielu zespołów, to jest historia także pisana przez busy, samochody, awarie samochodu. To, jak trzeba sobie poradzić, jak trzeba zdążyć i jak wyjść z opresji. Zresztą historia naszych wywiadów trochę też jest pisana przez awarie samochodu. To prawda, tych zwłaszcza, które się nie odbyły. Natomiast samochód, niezależnie od tego, czy będzie służył do podróży po Polsce, czy nie, przyda się. Trasa koncertowa Lonker C jest bardzo pięknie zaplanowana. Warto sprawdzić w ich mediach społecznościowych konkretne daty. A ja już szybko zadaję najtrudniejsze, ale też najważniejsze pytanie. Co dla nich osobiście w związku z tą płytą jest najistotniejsze, najważniejsze? Zaczyna Joanna. Najważniejsza jest dla mnie praca, którą włożyliśmy jakby w dopracowanie tych kompozycji i jakby szczegółów po prostu naszego grania i zmian dynamiki i praca, którą włożyliśmy w to, żeby nauczyć się to grać również. Więc to jest dla mnie najważniejsze. Dla mnie najważniejsze, że ta płyta się ukazała. Zupełnie szczerze, ja zawsze tak mówiłem, dla mnie płyty są tylko dodatkiem do tego, żeby grać koncerty. Trzeba je robić i po prostu. Ja nie jestem fanem w ogóle tego procesu studyjnego. Męczę się strasznie w studiu przy tych rzeczach pod tytułem zagraj to, powtórz to i tak dalej. Jestem zawsze po prostu zwolennikiem grania na żywo koncertów, no ale żeby grać koncerty, to wydawnictwa trzeba mieć i koniec, kropka. Czyli ty podchodzisz tak pragmatycznie do tego, tak? Tak, ja podchodzę do tego w ten sposób, że no jakby oczywiście... Nie masz żadnego wzruszenia, bo ja teraz tutaj przy wszystkich wyjmuję specjalną edycję płyty wydaną na winylu, który jest niebiesko-bordowo, no jest piękny i będzie to widać na zdjęciach, pewnie już fani zespołu widzieli to 1000 razy, pokażemy jeszcze raz, więc nie czujesz jakiegoś takiego dreszczu, kiedy... Efekt naszej pracy jest tutaj... Ja czuję dreszcz na scenie przede wszystkim. Oczywiście, wydanie jest piękne, to się zgadza. I tutaj wielkie podziękowania dla Anteny Krzyku, bo naprawdę Arek zrobił świetną robotę, jeżeli chodzi o... I Asia oczywiście, bo o grafikę. Bo Asia zrobiła całą grafikę, cały design, a Arek zaproponował kolor jeszcze winyla. I to nie jest tak, że jestem jakiś odarty z uczuć, bo wiadomo, że jest, że nawet chociażby ten pierwszy koncert, który graliśmy w Gdańsku, był dla mnie bardzo emocjonalny i świetne to było po prostu wszystko. Natomiast... ogólnikowo mówiąc, nie jest to, wiesz, jest to dla mnie po prostu kolejna płyta. Bardzo się cieszę, że ona wyszła, ale najbardziej się cieszę, że zaczynamy grać koncerty po prostu teraz, bo wracamy na scenę i to jest najważniejsze dla mnie. I ta trasa jest opisana oczywiście w sieci, będziemy o niej przypominać bardzo dużo tych dat i dużo kolejnych miejsc. Dla Michała i dla Tomka Lonkers nie jest jedynym zespołem, ale nie wiem, jaki jest twój stosunek do płyt. Czy ty odczuwasz jakiś rodzaj spełnienia przy okazji wydawania, czy też stawiasz na to granie i muzyka po prostu? Nie stawiam na wszystko tak naprawdę. No dla mnie w ogóle najważniejsze przy tej płycie było, to może dziwnie zabrzmi, ale to, że przetrwaliśmy, no bo jednak ten materiał jest dosyć trudny jak dla nas, bo nigdy do tej pory nie mieliśmy tak dopracowanych utworów. Zawsze była większa doza improwizacji. No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale przy tym albumie się trochę namęczyliśmy. Absolutnie. No ważne dla mnie jest to, że zachowaliśmy jakiś klimat na tej płycie, bo ja uważam, że muzyka to jest przede wszystkim granie, operowanie jakimś klimatem, atmosferą. No wydaje mi się, że udało tam się przynajmniej po części gdzieś tam zachować to, nie? I tyle, no. Ale też, no, jestem trochę jestem jak Boro, no, że ja po prostu lubię grać, no, i dla mnie jest fajne to, że możemy wyjść na scenę i pograć, a płyta płytą. Płyta jest jak gdyby pretekstem do tego, żeby grać koncerty. Ta płyta zaczyna się tak bardzo delikatnie od Infinite Garden, ale potem zamyka ją taki właśnie łomot i hałas i coś takiego. Ulubiony kawałek. Rozumiem, nie dziwi mnie to. Takie miało być założenie, kończymy tym numerem i... Ale to jest taki rodzaj katarsis? Co to jest? Więcej potem nie może być. No to jest w zasadzie tak. Właśnie o to chodzi. Właśnie, takie chyba było też założenie tego wszystkiego, że to on nie jest przypadkowo grany na końcu, to jest już po prostu pełne spełnienie dla mnie, to już jest taka demolka, że tu już dajesz sobie po prostu 110 i dziękuję bardzo, do widzenia. No. Natomiast to nagranie jest dla mnie po prostu świetnym zamknięciem płyty. Jak to powiedziałeś, że jak zagracie Earthy Flat, to co? Dziękuję i do widzenia. Tak jest. To dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Lonkers i reprezentowany przez Joannę, Bartosza i Michała w naszym studiu. Mam nadzieję na kolejne spotkanie. Może kiedyś uda się w pełnym składzie, bo zrobiliśmy krok, duży krok w stronę pełnego składu Lonkers. Bardzo wam dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki. Thank you. Nagranie 3-4-8 z płyty Hamza Lonker C. Agnieszka Obrzańska. Postument otaczają czarne odsady ściany. Gruz i płaty farby ze spalonego sufitu łamią się pod stopami. Stoi w holu, przed schodami prowadzącymi do kolejnych sal muzeum. W tym miejscu codziennie wielu ludzi musiało przeciskać się jeden po drugim przez obrotowe bramki, żeby zobaczyć zgromadzone, skrupulatnie skatalogowane i wyeksponowane obiekty. Teren. Kultura. To fragment eseju, od którego zaczyna się wystawa Szymona Szewczyka w Galerii Szara w Katowicach. Punktem wyjścia było tutaj wydarzenie, które mieszkańcy Rio de Janeiro obserwowali z trwogą. Podobnie jak my w doniesieniach medialnych. I od tej historii zacznijmy. A z nami już Szymon Szewczyk, artysta. No to jest taki jeden z punktów, to jest właściwie pierwsza praca, która powstała na tą wystawę, ten tekst, bo traktuję go na równi z innymi pracami. W roku 2018 muzeum w Rio de Janeiro spłonęło doszczętnie i jakiś czas po tym zaczęły pojawiać się w internecie zdjęcia przedstawiające zgliszcza tego muzeum i zainteresowało mnie szczególnie jedno, które przedstawiało hol z wielkim kamieniem na postumencie. Ten kamień to meteoryt Bendego, który jest jednym z niewielu obiektów, który po pożarze muzeum został zachowany, no, głównie z tego powodu, że jego wyjątkowość i cała jego wartość polega na tym, że przetrwał już nie takie temperatury jak w trakcie pożaru muzeum i wydało mi się to w jakiś sposób niemalże ironiczne, że wiele dokonań ludzkości spłynęło w jedną noc, a ten meteoryt leżał sobie przez cały czas niewzruszony na tym postumencie. I od tego zaczyna się wystawa Górne Światło, której narracja krąży wokół nietrwałości, potrzeby porządkowania świata i tego, co zostaje z ludzkich dokonań. Na miejscu możemy zobaczyć m.in. obiekty przypominające totemy, które spokojnie można byłoby sobie wyobrazić w kolekcji jakiegoś muzeum archeologicznego. Zatem totemy? One trochę przypominają takie obiekty muzealne, dlatego że ich zadaniem jest właśnie podszywanie się pod takie płaskorzeźby, które można by zobaczyć właśnie gdzieś w etnograficznym muzeum. Ich kształty są taką fantazją trochę na temat ornamentów azteckich. Z drugiej strony przywijają się tam też kształty tagów zaobserwowanych na murach i one są takie zawieszone pomiędzy tymi starymi obiektami muzealnymi a współczesnością. Te prace są tak wymyślone, że można sobie je łączyć na różne sposoby za pomocą swoich wyobrażeń. Natomiast jeśli chodzi o tytuł, on bardzo łączy dla mnie dwie różne rzeczy, czyli taką codzienność, czyli takie górne światło, takie wyrażenie, które wszyscy znają, z pewną taką poetyckością, która się czai w tych słowach, czyli że jest jakieś światło z góry, jakaś siła sprawcza, coś takiego. W tym tekście towarzyszącym wystawie wymieniam właśnie kilka z tych dokonań ludzkości, które zostały zniszczone zupełnie w trakcie pożaru, czyli m.in. jakieś freski z Pompejów, drewniany tron i no też wiele różnych innych rzeczy. I tak artysta tworzy swoją wielopoziomową, pobudzającą wyobraźnię narrację, używając też innych form wyrazu, instalacji i kolażu. Samo poszukiwanie różnych mediów jest dla mnie bardzo interesujące i zawsze dopasowuję je do konkretnego tematu. To nie jest tak, że mogę nazwać siebie malarzem, rzeźbiarzem i w jakikolwiek sposób się sklasyfikować, bo moje działania zawsze polegają na tym, żeby znaleźć adekwatne środki do tego, co akurat chcę pokazać. To Górne Światło, wystawa Szymona Szewczyka, którą możemy zobaczyć jeszcze w Galerii Szara w Katowicach. A czas mamy do 29 lutego. To Agnieszka Obrzańska, Teren Kultura, a w Trójce teraz zarejestrowany w naszym trójkowym studiu utwór w wykonaniu Francisa Tuana. Przypomnę, że 20 lutego nadchodzi jego nowa płyta. A konkurs o płytę Lonkers zrobimy po 20. No one's hurting, no one's fearful. No one thinks of giving up.